سورہ یوسف درس نمبر اوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم یأتی من بعد ذلك سبع شداد یأکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحصنون ثم يأتي بأبراش من بعد ذلك فاستدينا سبع شداد وسخكلنا وسخت كات سالي كلنا يأكلنا نو بخري ديلرا ما قدمتم آغا چتاسو اوڑان دي كريوي آغا چتاسو جمع كريوي آغا چتاسو خودیوی لہننا دیلرا الا قلیلا مما تحسنون مگر لگ آغا چتاسو خزانہ کوئی چتاسو بچ ساتی. کلا چی بچا خوب لیدلے دے آغا انسان آغا کس چی آغا دا جیلنا خلاش شوی ہو نو سوخ پس هغه ته یاد شو چې کله ده دا خوب ولیده چې او خو خوبونو را د خوبونو تعبیر استون کې خو په جیل کې دی امانه خو خبره یې راشي وه. نو باچا ته وایي چې ما ولیږه او باچا یې لیږي او هلته د یوسف علیه السلام نه تپوس د خوبونو د باچا کوي. نو په دغه ټایم کې یوسف علیه السلام سمدستی د ته تعبیر د خوبونو بیانوي. الان کې مخکې چې دی خوب لیدلې و نو هلته ورته ول مسله د توحید بیان کړې وه نو هله یې ورته تعبیر بیان کړی و او دلته ورته سمدستی تعبیر بیانوي ځکه چې انسان هم هغه دی کم انسان چې دی په مسله پوه کړی و او مسله یې ورته بیان کړې وه نو بیا یې ضرورت نه ګڼو. او دویمه خبره دا چې په دې شرمنده هم نه کو چې دومره وخت چرته وي کشی ورته ونه کړ ډایرکټ خوب تعبیر ورته بیانو. نو مطلب دا زمنګ د پاره تعلیم راوته چې الله د لسیلم درکړي هغه کې بخل نه کار ماخلا او دا رنګ هغه علم چې الله درکړي نو هغه د الله د رضا د فار استعمال کا او هغه علم چې الله تبارک وتعالى د درکړي نو پاره کې خلوص پیدا کا چې خالص علم خلق ته وخی او ملاوٹ پکې اونکه زکا چې کوم سیس کې ملاوٹ راشي هغه سیس چې کوم نه نو بیا هغه قیمت نه لري کوم سیس چې بغیر ملاوټه قیمت لري. نو دین یو داسې سیس دی چې دی خو ملاوٹ بالکل منی نه نور سیسونو کې کوم ملاوټو کې بیا به هم استعمال کراولي نو سنا څه فائدہ به ته دنیا ملاو شي او که دین کې د ملاوټو کو نو مرګ سړی لرای شي د ملاوټ په حالت کې نو نقصان دی کنه دی د دې وجه نه شرک او بدعت یو داسې غټ مرض دی چې د دې په ملاوټ سره د سړی عقیده او عمل خرابیږي. شرک سره عقیده خراب شي او بدعت سره عمل دوړه شي نو چې عمل او عقیده یې دوړه شي نہ آیا دا آگے خل کو بسا علی نو چھے علم دل اللہ در کڑی نے اخلاص پکی پیدا کا ملاوٹ نہ ہو ساتا او آگے خبر ہو کہ چھے قرآن و سنت دلیل دس رہی او قرآن و سنت کم سی زمانی دلیل پیش کئی دا آگے مطابق ہو کا نو دا دے وجہ نا یوسف علیہ السلام ورتا پپرونی آیات کی دا ہوئی چھے وہ کالونے بعد تاسو کروندی ہو کئی او دا کالونے بعد دیر آبادی او پدې کې چې تاسو کوم کارونده وکئ نو یو خدا چې د خوب تعبیر ورته بیانای او بل دا د راتلونکي وخت د دې او کلونو د دې کارونده نه با تاسو څنګه د حفاظت طریقه استعمالوي نو طریقه د حفاظت ورته هم خي یعنی تدبیر ورته هم خي. نو ورته وای چې او کالا کم آباد کلونه دي نو پدې کې چې تاسو کوم کارونده وکئ نو دا کارونده چې تاسو وکئ نو دا به تاسو په خپل وګو کې پرېږدئ او د وګي حالت چې کم دی هغه دا دی چې نه خود تسپګئ سویلی شي او دویم دا چې دی رستیږي نه او کلونه خډیر شه دی نو د دې وجنا ورتوي چې دا په خپل وږي کې پرېګ دی. نو په دې ځای باندې لک سوچ پکار دی کم سیس چې د الله په قبضه کې نو ګوري دا غي حفاظت تا. او کله چې د انسان قبضه راشي بیا کو ګورو حفاظتونو تا کم کم حفاظتونو به ولا کوي او د الله په حفاظت کې او غلاف ته چا پر کړی او کلونو پورې چې کم تدبیر وخودلی شو دغه سیزونه په حفاظت کې پاتې شو او د کم کم ځایونو نه حتی دا چې د یوسف علیه السلام وروڼه هم د کات سالۍ د وجې نه رالل هغه سیزونه چې یوسف علیه السلام یې څنګه تدبیر ښودلی و هغه سیزونه په استعمال کې د اوو کالو دپاره راغلل. نو د دې وجې نه د الله په قبضه کې چې وګوره ورته څومره معمولي سیز معنی د هغې حفاظت شوي او زمونږ قبضو ته چې راشي مونږ څومره څومره بیا حفاظتونه کوو. او یو مثال میاسې ذهن ته راغی چې الله تبارک وتعالی د لروغ سلامت صحت در کړي نو زما په خیال که سړی شماري صرف د صحت نعمتونه نو شمارل خو چې ډاکټر ته حواله شي یو یو اپریشن ماننی که تا شل کاله په کویت کې تیر کړي که نه نو هغه شلو کالو چې تا کومه پیسې جمع کړي هغه کیدی شي چې کوم دی په یو مریض باندې ولګي. ولې انسان ته حواله شم او الله ته چې حواله وګوره ورته بعض انسان له الله صحت ورکړي او یا اتیا کاله سل کاله تیر کی الحمدلله هر یو سیزې په خپل خپل ځای باندې کار کوي او چې کله دغه انسان ته حواله شي نو بیا ګوره ورته. نو د دې وجې نه ورته وایي چې دا به تاسو په خپلو وږو کې پرېږدی الا کلیلا مما تاکلون مگر لږ د هغې نه چې تاسو یې خورئ چې کوم ته یې خورئ هغه استعمال کې به راولئ او د استعمال د راوستو نه علاوه چې دی نو هغه به په خپلو وږو کې پاتې شي. ثم یاتی بیا به راشي من بعد ذلک فست دینا سبع شداد نو وسخ کلونه یاکلنا چې وبخوري دی لرا ما قدمتم هغه چې تاسو ایخودی وی هغه چې تاسو وړاندې کړي وي جمع کړي وي لهن نه دی لرا الا قلیلا مما تحسنون مگر لږ هغه چې تاسو یې خزانه کوئ. او کلونه به سخت قد سالی بیا راشي او تاسو چې څه سیزونه جمع کړي دا به ټول چې کوم دی په دغه کې د استعمال لپاره راشي لیکن خیال به کوئ دلته ورته بل تدبیر ښایي چې خیال به کوئ ټول چې ته ونه خورئ بیا به تخم لسه کوئ الا قلیلا مما تحسنون مگر لږ هغه چې تاسو د تخم دپاره خزانه کوئ د بیج دپاره د تخم دپاره هسې نه چې هغه هم وخورئ چرته بیا به کری سه نو د هغې دپاره ورته هم طریقه ښیي. ثم یاتی من بعد ذلک بیا به راشي پس د دینا عام کال پیه یعاث الناس چې په دې کې به پر یاد ومنلی شي د خلکو و فیه یعصرون او په دې کې به میوې نه چوړ کړی شي. او کاله خو ښکلې کروندې وې او آبادۍ وې او دارنګې غلې وې او دومره غلې وې چې د راتلونکي د اوو کالو دپاره د ګیر چاپیره د مصر نه چې څومره علاقې وې حتی دا چې د یعقوب علیه السلام د علاقو فورې هغه ټولې علاقې هغه یوسف علیه السلام په دې تدبیر سره چې الله تبارک وتعالی ول علم ورکړی و هغه ټولې چې کوم دی نو دا کنټرول کړی وې. اوس چې دغه اوو کاله کم دا سخ رالل او دا ټول ارسه کنټرولو نو د دین پس په الله تبارک وتعالی د خلکو پر یاد او د خلکو سوال د خلکو منت او زاری او د الله تبارک وتعالی په حضور کې پر یاد او جڑا کول به الله تبارک وتعالی منظور کی قبول وکي او الله تبارک وتعالی به باران راووري. نو هغه بارانونو سره یو دا چې زمکه به خپل پیداوار ورکي او د زمکه د پیداوار سره سره چې د زمکې نه کمې میوې دي او د کمې د میوې ونې دي د هغې نه هغه غلې څه کوي چې خلک په هغې نه رسونه چې کوم دی نو جوړی دومره به الله تبارک وتعالی پیداوار د دې نه پیدا کړي چې خلک پتی رسونه جوړی جوسونه به تی جوړی او هغه بس کی. وقال الملک نو وی بادشاه چې کله بادشاه ته پته ولګې چې د خوب داسې تعبیر راو باسلی شو یاره چې دا څوک دی. وقال الملک وی باچا ائتونی بی راولی ما ته دی. فلما جاءه الرسول نو ارکله چې راغی د تا استازې قال ارجع نو یوسف علیه السلام ورته واپس شه الی ربک مالک خپلتا فاسأله نو تپوسو کده دنا ما بال النسوة اللاتی سده حال ده خزو آغی کتعنا چه پریکڑیو ایدیهن لاسون اخپل ان ربی یکینا رب زما بکیدهن علیم پا تدبیر ده دیبان پو اس چکلا سڑی لڑ او دو خوب حالتی بیان کو اور سرا ور سرا د خوب د حالت سرا د حفاظت کول د پاره دراتون کی وه حالات ورته ذکر کړ چې هغه داسي وای نو بادشاہ عجیب وګڼلا چیر دا سړی خو په جیل کې سره د دور علم نه سره د دور غوروالی نه سره د دور فضل او علم نه دی په زندان کې او په جیل کې بند پروت دی دا خو ډیر د کار سړی دی یار دی خو راو باسل غواړي نو بادشاہ وای چې ورشي او دی راولی مال را او یوسف علیہ السلام سکا کسان راضی ورتوی بادشاہ حکم کړی دی چې د جیل نه راوځه وای زدا سچرته وځم ورشا او بادشاہ ته وایا پته او یوسف علیہ السلام ته ولګی دا چې اوس د بادشاہ چې کم دی رغبت هغه زما د آزادې دوه د پاره ها جوړ شوی دی نو په دغه ټیم کې یوسف علیہ السلام ورتوی چې هغه تاسو کدا هغه خزونه چې لاسونه پرې کړی دا څه د پاره دا د دې د پاره چې پیغمبر همیشه د پاره دعوت ورکوونکی د الله تبارک وتعالى د دین نو چې کله په چا باندې تور او بدنامه لګېدلی نو داغه دعوت ته څوک هغه شان غاړه نیک دی لکه څنګه چې او امانتدار او حفاظت کوونکی او پاکباز انسان ته خلق وګېږدي ناول خو زه دا چې ځان نه دا داغ لري کوم او د دې داغ په لرګېدو سره که زه بیا خبره کوم هم به خلک چې کوم دی نو زما خبرې ته او په ما باندې دا دومره وخت چې کوم بدنامه ولګی دا هغې بدنامی اوچتولو دپاره چې څوک ماته دا خبره بیا یاد نه کړي چې یاره ګنا یوسف ته چې د جیل نه زه وځم په کار دی چې پاک وځم دانه چې د جیل نه وځم او بیا هم د چا په زړه کې لا دا خبره پرتی بلکې مملکت ته چې پته ولګي چې یوسف علیه السلام وګوره ورته هغه د خلک ګویانه شو او د هغې ګویانۍ سره وګوره هغه چې کوم دی نو د هغې نه پس د جیل نه راووت ځکه ورته وایي دا ښځې به راولی او دا غینه دی بچا ته پوسو کی چغی دا لاسونه پرې کړیو او په مسند کې او په صحیحین په مسلم او په بخاری شریف کې حدیث راځي عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لبست في السجن ما لبس يوسف لاجبت الداعي وفي لبس لاحمد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت انا لاسرعت الاجابه وما ابتغيت العذر ابي هريره رضي الله تعالى عنه ده نبي عليه السلام نه حديث نقل کوي کچره ما په جیل کې دومره کلونه تیر کړې لکه څنګه چې یوسف تیر کړی دي نو ما با دعوت دا غیر علی ګون کې ها چر علی ګل شو دا خبر و می قبول کړی و د جیل نه بزه وتلیم او بل په امام احمد چې کله حدیث نقل کوي د ابي هريره رضی الله تعالی عنه نو دا غي کی راضي لو كنت انا لاسرعت الاجابه کچری زوی نو ما په تلوار سره چې کم دینو دغه خبره قبول کړی وا و ما ابتغيت العذر او ما به عذر نو لټولې دا نبی علیه السلام د یوسف علیه السلام د مرتبه زکا چې پیغمبران چې کوم دی هغه همیشه د پاره د بل پیغمبر د مرتبه وګوره لکه قران کې مونږ ته د ټول انبیاء علیه الصلاه والسلام څنګه مرتبه الله تبارک وتعالى د نبی علیه السلام په جمع مبارک چې کوم دی انسانانو ته نقل کړی دي او خودلی دي دغه رنگي نبی علیه السلام یو قسم لا د یوسف علیه السلام مرتبه ښکارا کولا چې دومره مرتبه والو که زه د هغه په ځای ما به قبول کړو نو دا نه چې ګنې نبی علیه السلام ها یعنی دا مقصد چې هغه نه مونږه ظاهري معنی واخلو نه بلکې دا غو مقصد دا چې فضیلت یوسف علی السلام چې وګوره د دور کلونو باوجود بیا ورته اومه چې کم دی نو د آزادۍ دوه د پاره د بادشاہ د طرف نه سړی راځي او هغه وایي چې نه تر هغه پورې تر څو پورې چې تپوس نه شي چې زه په سمانه جیل ته دننه شوم او الله د هغې په چل باندې پوه دی چې هغې په کار دي چې هغه خبره وکړي چې د الله تبارک وتعالى د دې معنی کم علم دی یعنی خلاف دې نه کوي خبره دې داسې وکړي چې د الله نه دې ویریږي ځکه چې الله دې په چل باندې پوه دی قال نو فرمایل ورته دی باچا ما خطبکنا خزی را جمع کړی هغه خزی چې لاسونه یې پرې کړی ما خطبکنا سده حال ستاسو ای خزو از راوتن یوسفا کله چې تاسو طلب کړی د یوسف نه عن نفسه د نفس د دو قلنا حاش لله نو ای خزو پاکی دا اللہ لرا ما علمنا علیه من سو نیو پوشویون پا دمانی دا سبا داینا قالت امرات العزیز الان حس حس الحق وی خزید عزیز وس سرگن شو حق آنا راوتو عن نفسی ما طلب کرو دا دنا دا نفس دا و انہو لمن السوادقین و دیو درشتنونا وسو چکلا بادشاہ تدا خبر را ورسید چې یوسف علی السلام قروزی ناغه قوی چیر دا خزونه ته پوسکه خزی راجم کړی او پای کی د عزیز مصر خزه اموا نو چکلا د خزونه ته پوس کیږي اغي وی حاش لله باقی د الله لرا من پاره کې سر نه بدلی دلیل او دا رنگه خزه د عزیز وی اوس چکم دین بس حق سرګن شي حق سرگن شو اوس پس حق خبره کوم او حق خبره دادا چې په یوسف کې څه غلطی نه و ما ته طلب کړو او ګورور قرآن کریم چې کوم دی یوسف علی السلام متعلق چې کله خلق وی ولقد همد به وهم بها الت تفسیرون کوي نو ګورا په خپل عزیز مصر خزوی ما ته طلب کړو او دیو دې رښتونه نه د چرته زما طرف ته نږدې شوی قدر نه دی سوال لس کاله په جیل تیر کو نو علی اقرار کو چې یوسف رښتونه دی چې رښتیا راځي نو زمونږ په پښتو کې خلک وایي دروغ ملکونه وایي روان کړي نو د دې وجې نه سوال لس کاله پې تیر کړو بیا یې چې کم دی نو رښتیا خبره وکړه دغه رنګې کم یو انسان چې هغه صادق ای او دا رنګې هغه رښتونی او دا رنګې هغه په خپله خبره کې همتناک او دارنگی اور صادقی اللہ تبارک و تعالی د صادقینو او درختیا او خلقو بیا انجام خکارا کئی چیرا د دې دومره سختای باوجود ما اللہ تبارک و تعالی خکارا کی چې خوب امتحانات راځي نو مونږه امتحان ته نشو ټینګېږي دا مصیبت ده امتحانات راځي وګورم بیا دا ست پار مونږ ته نقل کیږي دا بیانونه دا د دې لپاره نقل کیږي چې مونږه پزان کې دغه همت پیدا کو زه کله نا کله په الله یقینو کزان سره سوچ کوم و امیا خدای پاکا هغه کوم چې ویل دا نمونه تربیت نشته مونږ له سلیریش ګنټې تربیت ته اذان چوشي تر دې اقامت پورې سور وختي بعض زمونږ ملکونو کې نیمه ګنټې پورې ټیمی بعض زینو کې شل منټې بعض زینو کې 15 منټې دا سړی ناسی لا اله الا الله صبر صبر اقامت دانش صبر صبر صبر صبر سور صبر پینځه وخت را ته خی بیا چې کله دغه رنگی انسان د پاره واده وشي نو د علالی بی بی سره چې میلاو شي نو سور میاشتې په هغې په منځ کې کپرس کو نطفه ولګي صبر وکړه بچی به کیږي صبر وکړه بچی به کیږي صبر وکړه بچی به کیږي دغه رنگی دروجه کې وګوره د سار نه سړی چې کوم دی ماښام پورې انشاءالله اوبه بس کو انشاءالله اوبه بس کو انشاءالله ډوډۍ وخورو صبر صبر صبر صبر دارنګې پلار او مور مشران دي عالم د صحیح دین ښودونکي انسان د هغه که څه خبره وکړي صبر صبر هغه کوم مغرب چې هغې سره اډو داشتی نه ای کی صبر زمنګ نه زیات دی مونږه اډوشته دا دوره مونږ ته تعلیم راکېږي خو مونږه صرف اده ګوټې غونه کار دی یاره بس د جمعه دروازې پورې زم ما دغه صبر کارونه بار بنی مونږه د دینه چل نیز د کو دا چل خولو د پاره دی مونږ ته چې دا ټول خبرې کورو جدا کازان دی کې قامت دی ک ا دارنګي بلوغت تر رسیدلې دارنګي چې کم دی دا ټول خبری چې کم نه ده صبر صبر صبر صبر مونږ ته خود لیکيږي او مونږ بس په لږه دایره کې هغه ساتو او د ژوند چې کم زمنګ د بار د خلکو سره معاملات او دارنګي لین دین او دارنګي نورې طریقې دي په هغه کې مونږ د دین چې کم دی رښتو غورځو مونږ له په کار دي چې په هغه خبرو کې د دین رامق کې کو ان شاء الله زمونږ ملکونه به چانه کم نه منګه دغه رسته غرزولی دی عوام او بیا منګه ګناونه کو دا بچا خراب دی بچا به خود خراب راځي زه صحیح ما چې کوم نه خپل کړو ولا صحیح نه دی زه صرف د جمعات بندایم چې جمعات کې د الله بندایم بار زه نه یم بار زه آزاد یم روزه کې زه د روزې بندایم بار چې کوم دی د روزې نه پس بیا چې کوم نه زه دغه نمونه عبادت او دغه نمونه کار زه نه کوم نو کار دی چې موږ ټول حالت د الله تبارک وتعالى د دین په هغه طریقه باندې وکړو کوم چې موږ ته قرآن چې کوم دی وګوره چل خی نو تپوس دی او شو چې آیا صد حال ستاسو نو هغه هغه حقیقت بیان کو نو په صدیقین او پرشتونو خلکو انجام چې کوم دی د هغې همیشه د پاره خسته راخیږي نو د صبر نه کار اخیستل ذالک لیعلم دا د دې دپاره چې پوه شي انی زه چې ما لم اخنه بالغیب ما خیانت نه کړی په غیر موجودګۍ کې دده و ان الله یقینا الله تعالی چې دی لا یهدی کید الخائنین توفیق نه ورکوي حق ته نه رسئ ځای ته نه رسئ چل د خیانت ګرو الله تبارک وتعالی په دې آیات کې دا خبره فرمایي چې ذالک لیعلم انی زه چې ما لم اخنه بالغیب ما خیانت نه کړو د ده په غیر موجودګۍ کې شیخ ابن شیخ ابو حیان اندلسی او برهان الدین البقائی صاحب د نظم درر چه دی او شمس الدین ابن قیم تفسیر قرطبی والا لیکی چې دا کول د زلیخې دی کم کول ذالکا دا لیعلم چه پوشی انی زه چیم لم اخونه بالغیب ما خیانتو نکو د دپ غیر موجود گئی کې نو دیتے کول د زلیخې اخلی نور هم مفسرین لیکي چې دا کول د زلیخې دی ځکه چې یوسف علی السلام کولا راغلی نه دی جیل کې دی نو یو معنی مفسرین دا کوي ذالک دا بیان لیعلم د دې دپاره چې پوه شي یوسف علی السلام انی زه چې ما لم اخنه بالغیب خیانت نه کوم په کولو د بیان کې په غیر موجود گئی دی یوسف کې مقصد دا چې مخ کې هر څه شوی دی اوس حق سرګن شو او زه به هغه خبره سرګندوم چې هغې کې خیانت نه وي ځکه ورپسې فرمایي ان الله یقینا الله تعالی چې دی لا یهدی کید الخائنین توفیق نه ورکوي تدبیر د خیانت ګرو ته چل د خیانت ګرو ته الله تبارک وتعالی توفیق نه ورکوي او مخکې ورته خاوند څه ویلي وو انه من کید کنا ان کید کنا عظیم یقینا دا چل ستاسو د خزو دی او دا چل چې کوم دی نو ستاسو ډیر غټ ته چې دا تا کم جوړ کړی دی نو هغه پوه شوه چې حقیقت خو ښکاره شو نور چلونه څه لکوم اوس په حقیقت وام ځکه چې چلونه الله توفیق نه ورکوي چل جوړونکو لا نو چل مو چاته مو جوړوي ښه موږ له پکار دي چې چاته چل د خپلې هوښیارتیا راګیر مې کوي موږ ډیرو ځان چې کوم دی پهلوان وګڼو یاره پلان کې مې څنګه دله راګیر کوم یو طرف ته مې د غلط تدبیر جوړ کړي بل طرف ته پہ فخر کوم خپل هوښیارتیا را مخکې کوم دا هوښیارتیا به سبب د هلاکت وګرځي که په دې طریقه باندې یو سړي ته تدبیر جوړای چې هغه تدبیر د الله په نظمان دی د امانتدارو تدبیر نه د خیانتګرو تدبیری نو په هغه تدبیر باندې الله تبارک وتعالی په نیسته مجرمې دنیا کې ځان ډیر زیات هوښیار کا ډیر زیات د خلکو په مخ کې چې کم دی نو ته ځان مخکې کا خو د دنیا دا مخکې والی دا د یوې لحظې شی دی او د آخرت او د الله په لحاظ د الله په نظمان دی په کار دی چې سړی خپل ځان امانتدار حساب کی او هر ځای کې چې فیصله کیږي چې د ایماندارۍ نه سړی کار واخلي او کم ځای کې چې او کار کیږي چې په هغې کې د ځان نه تدبیرونه نه جوړای بلکې هغه تدبیر استعمال کړي چې تدبیر هغه د اسلام او د دین په خوښه باندې ثم یأتی من بعد ذلک بیا براشی پست دینا سبع شداد او سخ کلونا یعنی د قد سالی یأکلنا نو بخوری ما قدمتم او بخوری دیلرا ما قدمت او بخوری ما آغا قدمتم چه تاسو اخودی وی تاسو جمع کری وی تاسو اڑان دی کم اخودی وی لہن دیلرا الا قلیلا مما تحسنون مگر لگ آغا چه تاسو خزانه کوی د پارا د تخم چه تاسو ساتی د پارا د تخم ثم یأتی من بعد ذلک یا براشی پست دینا عام کال فیه یعاث الناس چې په دې کې به پر یاد اومنلی شي د خلکو وفيه يعصرون او پدې کې به میوې نه چوړولې شي. وقال الملك اتوني به وي باچا راولې ماته دی. فلما جاءه الرسول ورکل چراغ دې تاسو قال ارجع الى ربك نوي ورتا يوسف عليه السلام چې واپس شخ خپل مالک سکا فاسالو تقوسو کددنا ما بال النسوه اللاتي سد حال د خزو اغا قطعنا ايديهن چې پریکړي ولاسونه خپل ان ربي يقينا رب زما بكيدهن عليم په تدبير د دې باندې پوو. قال ما خطبكن نو بادشاہ خزي راجا مکړي ورته وي سد حال ستاسو از راوتن یوسف عن نفسی کله چې تاسو طلب کړو د یوسف نه د نفس دده قلنا حاش لله نو خزو پاکی د الله لرا ما علمنا علیه من سوء نیو پوښیو په دمانه د څه بد نه. قالت امراه العزیز وې خزي د عزیز الان حسحس الحق وز سرګنش حق انا راوتته عن نفسه ما طلب کړو د دنه د نفس دده وإنه لمن الصادقين او دا یوسف چو دیو درشتونه خامخه دیو درشتونه دالک دا خبره لیعلم چ پوش یوسف علی السلام انی زچیما لم اخنه بالغیب ما خیانتونه کو د سره په غیر موجودګی کی وان الله یقینا الله تعالی چ دی لا یهدی توفیق نور کی کید الخائنین چل دو خیانت ګروتا.